بعد حصه دیگری از سوره مبارکه یوسف است که در اوجا پادشاه خواب را میبیند و این خواب را حواریون و گرداگر کسایی که معبرین دارد ایش کس تعبیرش کرده نمیتوند. بعد این خواب را حضرت یوسف علیه السلام تعبیر میکند و مسئله به اندازه میرسه که پادشاه مجبور میشه تا که به زیارت حضرت یوسف علیه السلام را نزد خود بخواهد و حضرت یوسف علیه السلام ابا می‌ورزد تا که رفع تهمت صورت نگیرد ما از زندان بیرون نمی‌آیم. بعد از رفع تهمت و همان صداقت حضرت یوسف علیه السلام، الله جل جلاله برای یک زندگی مجددی دیگری را در شأن و منکبت بسیار عظیمی نصیب او می‌کند. و قال الملك و گفت پادشاه ولید ابن ریان گفت اینی ارا سبع بقرات، اران من می‌بینم در خواب خود اسب گاورا سمان چاق و فربی، یأکلهن بخورن آنها را، آن اسب گاورا بخورد سبع عجاف، اسب گاوی لاغر، اسب گاوی چاق بوده باشد، اسب گاوی لاغر می ای گاوی چاق را می خورد. و سبع سنبلات، و می بینم در خواب هفت خوشه را، خضر سبز را و اخر یابسات، و هفت خوشه خشک را، هفت خوشه خشک را میبینیم. یا ایها الملأ، ای جماعه درباریان، ای معبرین، افتونی فی رؤیای، جواب دهید مرا در خواب من، در خواب من بر من جواب بدین و تعبیر بکنین که خواب چی معنا میدهد. این کنتم لرؤیای، اگر استید شما، این کنتم لرؤیای، اگر شما استید مر خوابها را، این کنتم لرؤیا، اگر شما اصلا برای خواب تعبرون تعبیر میکنید، افتونی شما خبر بدهید، افتا بدهید بر ما، فی رؤیای در خواب من، این کنتم لرؤیا، اگر شما هستید خواب را تعبرون که تعبیر میکنید. یک تعدادی مردمای مفتی در دربار پادشاها میباشد با نام مشاورین، قرائی که در موجه هر گفه اونا تقسیم بندی میکند، اما تو یک تعداد مشاورین و معبرین پاشا داشت که اونا هر خوابی را که میدید اونا برش تعبیر میکنن که این تو تعبیر میداد و یا این تو تعبیر میشود. قالو گفتن در جواب مسئله پاشا ادغاث و احلام، این خوابهای پریشان و پراکنده است. ادغاث و احلام، ادغاث جمع دست به معنای شاخچه بسته از چوبهای کوچک کوچک از مثل جارو بارید. بنان آدم سر و بیخ از رو پیدا کرده نمیتوند که ای چی است و ای جایی که من گوش میگذارم سرش به کجا میبرد. ادغاث و احلام، خوابهای پریشان و تشویشواری است. و ما نحن به تأویل الاحلام بعالمین، و ما نیستیم به تعبیر این گونه خوابها بعالمین آگاه و دانا. به این رقم خواب ما تعبیر کرده نمیتونیم. او مشاورین خوب بودن ولی میکی نمیتونستن، گفتن که اینه نمیفهمیم. مشاورین ولی خراب مردم هستن که چیزی ده که نمیفهمم میگه میفهمیم، بس مردم را بدبخت میکند، جو جوش میکند. امی کلانه ما را کلش این مشاورین از بین برده، هم میشه غلط غلط مشاوره برش میکند، غلط چیز برش نشان میده، خیال از او بیشاره میه که ولی امی راست هسته، در بیرون جنگ است، در بیرون مسلمان ها کشته می شود، ظلم و تعدی وجود دارد، بدبختی وجود دارد. از پیش که پرسان می کنید چی گفت است؟ آرام آرامی صاحب، ملت امرای ما هستن، هیچ گفت نیست، تمام روز مردم بعد می گوید خوش آمدی خوش آمدی. اینی را خمگفت خیال می که راست می گوید. بیرون خبر نداره که مشاور اگر برش راست بگوید که او از برای خدا دیگه مردم قریب است تفت بکنه، تو به حالتی نیستی که دیگه تو را قبول بکنه. اینی گفت برش نمی گوید. او مشاوره خوب بودن، گفت که نمیفهمیم والا. و ما نحن به تأویل الاحلام بعالمین، یقینا که ما نیستیم با تعبیر خوابها و تعبیر این گونه خوابها آگاه و دانا. و قال الذي نجا منهما، و قال الذي نجا منهما، و گفت آن کسی که نجات یافته بود از آن دو نفر، از آن دو نفر یکیش نجات یافته بود، و ذکر بعد امت، و بیاد آورد بعد از یک مدتی، انا انبئکم بتأویله فارسلون، من خمد دهم شما را به تعبیر این خواب، فارسلونی پس بفرستید مرا به سوی آن. این نفر و ذکر بعد امته، بعد از چند سال به یادش آمد، بعد از یک تفکر به یادش آمد که کسی خود تعبیر خواب را کرده بود و از ما هم این رقم تعبیر کرده بود، صحیح افتاد. انا انبئکم، من خبر دهم شما را به تعبیری به تعبیر این خواب، فارسلون، پس مرا بفرستید به سوی آن. یود آمد وقتی که پاشا گفت درستش، برو یک بار که چی گپ می شود. رفت پیش حضرت یوسف علیه السلام در زندان. یوسف و ایها صدیق، گفت ای یوسف، ایها صدیق، ای راستگو. یک صفت دیگه هم برش می، یوسف ای انسان راستگو. افتینا فی سبع بقرات، فتوا بده مرا، تعبیر بده مرا در هفت گاو، سمان فربی و چاق، یاکلهن سبع عجاف، می خورد آنها را هفت گاو لاغر، و سبع سنبلات و هفت خوشه خضر سبع و اخر یابسات و هفت خوشه دیگر خوش. لعلی ارجو الی الناس، تا من بازگردم به سوی مردمان، لعلهم یعلمون، تا ایشان بدانند نتیجه کار خود را، تا ایشان بدانند که ات یک شخصی هم در مصر وجود دارد، تا بدانند عواقب کار خود را. حضرت یوسف علیه السلام نمی که این تعبیر برتان نمی کنم، چرا منافی عمومی امت در این نهفته بود؟ اول این موضوع را میگوید که قال گفت حضرت یوسف علیه السلام، تزرعون سبع سنین، زراعت کنید هفت سال پی در پی، مطابق دعبن مطابق به عادات مستمر و عاداتتان. سبع سنین دعبن، شما مستمر به امو عادات گذشتهتان هفت سال زراعت بکنید. فما حصدتم، پس آنچه را درو کردید، فذروه فی سنبله، پس بگذارید آن را در خوشهش، الا قلیلا، مگر اندک مما تأکلون، از آن چی که میخورید. هفت سال مستمر شما زراعت بکنید و این زراعتان را و جغل نکشید، این را کلش در امابین خوشهایش بگذارید، مگر به او اندازه که مردم به او ضرورت دارد، یعنی به عوض چیزهای دیگرتان هم گندم کشت بکنید. ثم یأتی من بعد ذلك، باز بیاد بعد از آن، سبع شداد، هفت سال سخت، یأکلن ما قدمتم لهن، بخورد آنچه که سابق ذخیره کرده بودید برای آنها، الا قلیلا مما تحسنون، مگر الا قلیلا، مگر اندکی، مما تحسنون، از آنچه که نگاه دارید برای تخم. برای تخم چیز را نگاه میکنی دیگه همیشه خورده میشود. ثم یأتی من بعد ذلك عام، باز بیاد بعد از آن، عام آن سالی که فیه یغاث الناس، در آن یغاث الناس باران شود بر مردمان، و فیه یعصرون، و در آن سال بفروشن انگور و غیر زراعت آن را. بعد هفت سال در هفت سال خلاص می شود و سال آخریش پس به نرمال زندگیتان ادامه خواهید داد. وقتی که این تعبیر را برش می کند و نفر می رود پیش پاچا، پیش ولید، این حکایت را می کند، عجیب فکر می کند که چه یک انسان بزرگی از یک طرف خواب مرا تعبیر کرد، از طرف دیگری چگونگی نگه داشته و راه بیرون رفته از این حادثه، از این وقایع را بر من تعلیم داد. بنان نفر عادی نیست، هم خواب تعبیر می کند و هم راه نجات از مشکلات را برای ما تعلیم می دهد. و قال الملك، و گفت بادشاه، و قال الملك تونی بهی، بیارید پیش من این معبر واقعی و صالح را. فلما جاءه، فچون آور آمدن نزد حضرت یوسف علیه السلام، الرسول فرستاده بادشاه، قال گفت حضرت یوسف، ارجع الى ربك، بازگرد به سوی مولایت، به سوی پادشاه بازگرد، فسأله، فسوان کل اون را، ما بال نسوت اللاتی، چیز حال زنانی که قطعن ایدیهن، بریدن دستهای خود را، این ربی بکیدهن علیمون، هرم پروردگار من به حیل بازی ایشان آگاه است. وقت برش میگه که تو پس بر باچایت برو و پرسان بگو که حال او زنان چیز که دستهای خود را برید. پاچه ایران من که هیچی گب بود، ما خود در جریان از این حادثه نیست، این خود پیش عزیز مصر بود، عزیز مصر از واقعه خود خبر بود، ولی پادشاه عمومی ملک رایان از خبر نبود. او پرسان میکنه که واقعیت چی است؟ مجبور میشه عزیز مصر واقعیت را برای ولید عرضن میکنه که آلی خو واقعیت ثابت شد. بنان این داستان از این قرار بود. وقتی که او میگوید فوراً ولید زنانی که دستای خود را بریده بود اونها را حاضر میکند. از پیش پرسان میکنه ما خط بکنه. قال گفت بادشاه ما خط بکنه. چی بود حال شما؟ اذ راوتن یوسف عن نفسه، وقتی که گفت و شنود کردید، مکالمه کردید با یوسف علیه السلام، عن نفسه و از نفس او تلف کردید. اذ راوتن یوسف عن نفسه، وقتی که شما تلف کردید از یوسف از نفس او، قل نگفتن حاش لله، گفتن پاکی خدای راست، ما علمنا علیه من سوء، ما هیچ بدی را بر وی نمیدانیم. ما علمنا علیه من سوء، ندانستیم بر یوسف هیچ کدام گناهی را، ما کدام گناهی را بر او ندانستیم. وقتی گناه بر او ندانستیم، کلگی به یک زبان این کلمه را گفتن. خود زلیخا قالت امرأة العزیز، گفت خانم عزیز مصر، الان حصحص الحق، اکنون ظاهر شد سخن راست. سخن راست ظاهر شد و گفتی که ما را میخواستیم در چهار دیوار خانه خود بند بکنیم، از او بیرون برآمد. انا راوتوه، من گفت و شنید کردم و طلب کرده بودم، ان نفسی نفس او را، از نفس او ما طلب کرده بودم. و انه لمن الصادقین، و هر انا او از راستگویان است، او از راستگویان است و من مجرم بودم که از نفس او خواستگاری کردم. ذالک لیعلم، گفت یوسف علیه السلام، ذالک اینمی که ما پیام با چار پس گردانیدم و از زندان نبرامدم، لیعلم تا این که بداند عزیز مصر، انی لم اخنه بالغیب، که من خیانت نکردم او را بالغیب، در برایش در پشتش در خانش خیانت نکردم، ناامانتی نکردم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و هر ان الله هدایت نمی کند حیله خیانت کنندگان را. دوم نکته، می شود ذالکه ای راجع شود برای زلیخا، ذالکه این اقرار صریحی من به خاطر این است که یوسف علیه السلام معصوم شود، انی لم اخنه بالغیب، که ما در ورایش هم با یوسف خیانت نکردیم، در ورایش هم نام بد را بر او نگذاشتیم. آلی بصراحت چی میکنم؟ اعلام میکنم جرم خود را. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و یقین الله جل جلاله هدایت نمی کند کید و نقشه خائنین را، او را کارگر واقعی نمیگرداند. و می شود که ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب راجش به عزیز مصر. و او تبایی که ذالک و ای که ما تو را در جریان انداختم ای ولید، لیعلم تا بدانی انی لم اخنه بالغیب، که ما در ورایت هم خیانت نمی کنم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و هر ان الله هدایت نمی کند حیله خیانت کنندگان را. بنان دو نظر اولی دقیق تر والله اعلم خواهد بود. و ما ابرئ نفسی، و پاک نمی کنم نفس خود را، ان النفس لاماره بالسوء، هر نفس بسیار امر می کند به بدی، الا ما رحم ربی، مگر آن را که رحم کند پروردگار من، ان ربی غفور رحیم، بشک پروردگارم بخشاینده مهربان است. وقتی که ذالک را با یوسف علیه السلام تثبیت بکنیم، در و ما ابرئ نفسی هم بیان مقوله حضرت یوسف علیه السلام است. حضرت یوسف گفت که ذالک لیعلم، ای که ما از زندان بیرون نبرامدم، تا که پاکی ما ظاهر شود، به خاطری که لیعلم تا بداند عزیز مصر، انی لم اخنه بالغیب، که ما در نبود عزیز مصر در خانش خیانت نکردم، به خاطری که ان الله لا یهدی کید الخائنین، و الله هم هدایت نمی کند حیله خیانت کنندگان را، اونا خو ما را به زندان کردن، ولی الله پس کارگر افتاد پاکی ما، تا که پیشوری عزیز مصر پیشروی پادشاه پاکی مظاهر شود. این هم به این عنوان نیست که ما کاملا خود را پاک و بری می دانم و ما ابری و نفسی پاکی نمی کنم، نفس خود را از بس تواضع و انکساب و فروتنی این تواضع می که پاکی نفس خود را بیان نمی کنم. ان النفس لأمارة بالسوء، یقینا نفس بسیار امر می کنه به بدی ها، الا ما رحم ربی، مگر آن نفسی که الله آن را رحم بکند. نفسی که الله آن را رحم بکند و نفس را لوامه می گرداند. زیرا سه نوع نفس داریم. یک نفس اماره به سوء است که همیشه به بدی تشویق می کند و امر به بدی می کند. یک بدی را کردی بعد به بدی دوم طرف را می خواند. یک کار غلط کردی بعد دوم غلطت می خواند. و یکی اماره به سوء است وقتی که یک کار لفظ لوامه است که یک کاری را کردی فورا ملامتت میکند. نفس ملامتگر هر قدمی که تو میگذاری، هر روزی که تیر میشود، بعد مورد محاسبه تو را قرار میدهد و برات میگه که این کار نباید میکردی، این وقت تا باید ارزش میدادی، یا عمر تا باید ارزش میدادی و نباید این قضود خود را اطلاف میکردی. این نفس است که یقینا نفس خوب است و الله جل جلو برای ما شما این نفس را عنایت بکنه. این نفس است که انسان را آهسته آهسته به طرف خوبی ها می کشند. هر دو یک انسان نفس لوامه را، اوامرش و چیزی که برای انسان بازگو می کند او را پذیرفت، به اساس تکرار به نفس مطمئنه تبدیل می شود. یعنی به این که اطمینان پیدا می کنی با او حالتی که الله جل جلاله برای تو داده است. در هر موقعیتی که قرار داری با او سپاس می گویی، شکرش میکشی و او را عادی هم نمیدانی. از این خاطر کوچکترین نعمت الله جل جلاله را هم بزرگ میپنداری. یکی از وقتها حضرت موسی علیه السلام میگذشت، یک زنی را دید که بسیار وضعیت خراب داره و غریب هم است، در یک کنج افتیده، مریض هم است و باز میگه که الحمدلله علی نعمائه. حضرت موسی علیه السلام برش گفت که آره تو سپاس الله را در مقابل نعمتهایش ادا میکنی، ما خود در وجود تو هیچ کدام نعمت را نمیبینم، از نظر مادی فقیر هستی، از طرف دیگر لباست کنده و مریض هستی، بازم میگه سپاس الله را به نعمتهایی که به ما ارزانی کرده. یعنی چی؟ گفت که بچم زبانم ذکر الله را کرده میتاند. این بزرگترین نعمت است که الله به ما داده. بنان شکر زبان را ما ادا کرده نمیتونم. این زبان است که به حق روان است. خوب است که این زبان بد نمیگوید. خوب است که این زبان دروغ نمیگوید. خوب است که این زبان از ذکر الله باز ایستاده نشده. از خاطر نعمتهای الله را به زبان خود باید یاد بکنم. و حضرت موسی علیه السلام فهمید که واقعیت فهمی است. ببینید آنچه که ما داریم اتی قیمت گذاری بکنیم. اما تو که خود بشین یک چند دقیقه بگو چشمم قیمتم چند است. تو فکر کن خودت. گوش، صحت، عمر، عقل، پدر، مادر، اما تو حساب کرده برو. باور بکن نمیتونی که از یک عضوت شکرش ادا بکنی. نفس لوامه و چی میکنه؟ اینمی وجود تو را، ارزش تو را که الله برای تو قائل شده، اینمی یک یک پیش رویت میگذاره. بعد وقت میگه که در جواب در مقابل این نعمت چی بود؟ جواب چی بود؟ خود با خود با شکست میخوری. بس خود ملامت میکنی. وقتی که ملامت کردی تابع میشی فرامین الله را و نعمتهای الله را قبول میکنی و با احترام میگذاری. که گذاشتی بر رابطت با الله قائم میشد و نفس تبدیل میشه از اماره به سوء به لوامه و از لوامه به مطمئنه. امام غزالی رحمت الله علیه دو نفس دیگر را هم تعبیر میکنه که نفس راضیه و مرضیه است. و او را باز برای پیامبران و برای بزرگا می داند. و قال الملک، بعد از این بیان که حضرت یوسف علیه السلام بیان خود را تثبیت کرد و پاکیش با کل مردم ثابت شد، و قال الملک و گفت باچا و قال الملک اتونی بهی، گفت ملک بیارید او را پیش من، استخلصه لنفسی تا مقرر کنم او را خاص برای خودم، تا برای خود او را مقرر بکنم. وقتی که او را میارد برای خود معنای چی؟ یعنی از او دیگه مشوره بگیرم. این رقم دقیق مشوره‌ای که او داد هیچ کسی داده نمیتاند. فلما کلمه، پس هنگامی که ملک با وی سخن گفت، قال گفت بادشاه انک الیوم مسلما هر عین تو الیوم امروز لدینا مکین امین نزد ما صاحب قدر و امانت دارستی. از امروز به بعد صاحب منزلت و صاحب قدر رو پیش ماستی. وقتی که ایده گفت پادشاه در رابطه به این فکر میکرد که این خواب خو واقعیت پیدا میکند. چاره اندیشی برای از این موضوع و کسی که مسئولیت ایره بگیره کی خواهد بود و چطور میتونیم که از این دقیق به اصلاح بدر بریم و کامیاب بوده باشیم. طبیعی که یک موضوع پیش شده که کی باید این کار را بکند، کی مکلفیت به تعمیل چنین فرمان داشته باشد. یک انسان مخلص و آگاه ضرورت دارد. هر کس که طرف او طرف دید، نه پادشاه سرزی مطمئن بود و نه هم واقعیت او ظرفیت رو انسان داشت که باید این کار را میکرد. حضرت یوسف علیه السلام میگه که قال اجعلنی علی خزائن الارض، گفت یوسف مقرر کن مرا بر خزانه های این سرزمین، به خزانه های این سرزمین مرا مقرر کن. اینی حفیظ علیم، هر آن من محافظت کننده و دانا هستم، مرا تعیین بکن. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر کسی که از ما چیز را بخواهد ما بر اونا نمیدیم. این در شریعت اسلامی در حکومت اسلامی کسی که تو عریضه را پیش بکنی که مرا فلانه جا مقرر بکن، حکومت اسلامی تو را باید مقرر نکن، تو خودت نخواه. حکومت این ظرفیت باید داشته باشه که کی در کجا مقرر بکنه. حکومت باید یک انسان را بیاره و برای تو این ظرفیت از فلانا جای برو بر مردم خدمت بکن. این کار باید حکومت بکنه. و نکته دیگری که پیامبر علیه السلام میگه کسی که چیزی را طلبید الله کمک را امره از او باز نمی کند. و کسی چیزی بر سپرده شد الله معاونی از او، الله باز کمکش میکند. آله حضرت یوسف علیه السلام چه میگه که مرا مقرر بکن. یعنی این تفاوت در شریعت است؟ نه. وقتی که هر دو یک موضوع وجود داشته باشد و به سبب نبود یک انسان کارا و منفعت عام انسان ها تلف می شود و تو می فهمی که این کار از دست تو برآمده است و تو می تانی حق را ثابت بکنی و تو می تانی خدمت واقع خدمت بکنی برای مردم که کسی دیگری این کار را کرده نمی تانه، مکلفیت امیست که باید انجام وظیفه بکنی. انجام وظیفه بکنی. و ایرا باید بفهمی که در خدمت مردم تو باید کار بکنی. ایرا تو باید بفهمی که به حق مردم تجاوز صورت نگیره. این معنی از ایرا نیست که میفهمی که در فلانه جا گناه هست و بازم تو عریضه را داده بری. و کذالک همچنین مکننا لیوسف فی الارض، همچنین که او را از مشکلات خلاص کردیم، از چا خلاصش کردیم، از بدنامگی خلاصش کردیم و برای دو علم تعبیر و خواب را دادیم. مکننا جای دادیم، منزلت دادیم لیوسف به حضرت یوسف علیه السلام فی الارض در زمین، یتبوا منها حیث یشا، قرار میگرفت از آن زمین هر جایی که میخواست، هر جایی که میخواست. بعد حضرت یوسف علیه السلام اوجا میرفت. و تعجب انسان میکنه که یک خواب کوچک و تغییرات عجیب، یک خواب کوچک را دید و چی تغییرات در زندگی می آید. نصیب برحمتنا، می رسانیم رحمت خود را، من نشاء به هر که بخواهیم، و لا نضیع اجر المحسنین، و ضایع نمی کنیم مزد نیکوکاران را، مزد نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. ولا اجر الاخرت و هر آن مزد آخرت، بدله آخرت خیر بهتر است، للذین آمنوا، مرآنان را که ایمان آوردن، و کانوا یتقون، و بودن که پرهیزگاری میکردن. یقینا مزد آخرت برای که آنانی که ایمان آوردن و تقوا پیشه کردن بهتر است. سالهای گذشت، اما سال اخیر میاد که قحط سالی بسیار به اوجش میرسد و جا اخوت و یوسف و این خوش سالی و این قحطی از مصر بیرون میبره، این به طرف کنعان میرود. در اوجا هم مردم مشکلات بسیار زیادی را میبیند و چون مردم خبر میشود که اگر کسی خواسته باشد که چیزی گندم را بگیرد بنان به مصر باید بیا، حکومت امرایش کمک میکند. و جا اخوت یوسف و آمدن برادران حضرت یوسف علیه السلام، فدخلوا علیه، پس داخل شدن بر وی، فعرفهم، پس شناخت ایشان را، و هم له منکرون، و ایشان او را ناشناسا بودند. چرا کسی پرسان میکنه که پشت یک آرد یا پشت یک گندم این مردم چرا این پیش وزیر میرود؟ به خاطر از اینکه برای خود مردم مصر خو کسای مامورین کار میکردن. این ده نفر که آمدن از کجاستی تذکره بته؟ میگه ما از مصر نیستیم. وقتی که از مصر نیستیم خب ما مکلفیت نداریم که حق و جیره بردمای مصر را برای تو بتیم. اونا گفتن که ما هم انسان هستیم، در این سرزمین به اصلاح کلان زندگی میکنیم، نباید ما را محروم بکنیم. این گفتگو که به اصلاح در بین مامورین میشد، بعد میگه خیر است شما پیش وزیر صاحب برین، امره از او بشینین و گپتان بگوید. وقتی که اونا را پیش خود طلب میکند، از کجاستی؟ میگه از کنعان هستیم. بعد با مجر داخل شدنش اونها را مشناسه از مقوارایشان و از سیمایشان، زیرا مردمای کلان اگه تغییر قواره نمی کند. تغییر قواره رو همیشه کوچک مردم می کند. حضرت یوسف علیه السلام بگید تا قوارش تبدیل شده بود، دارای ریش و قواره و بزرگی. این در ذهنش نبود که او یوسف است که ما را در چاه انداخته بودیم، ولی برادراش کلان بودن. اگر بیشترین تغییر آمده شاید ریششان سفید شده باشه، ولی دیگه وجودشان خود قابلیت تغییر نبود که او را نشناسند. و جا اخوت یوسف فدخلوا علیه، پس داخل شدن بر یوسف علیه السلام، فعرفهم، پس شناخت ایشان را، و هم لهم منکرون، و ایشان او را ناشناسا بودند. ولما جهزهم بجهازهم، وقتی که دید بسیار خوب مراوده امرایش کرد که خوب است، ما امرای شما کمک میکنیم و انشالله برای شما هم گندم میتیم. ولما جهزهم، و چون محیا کرد برای ایشان، بجهازهم سامان ایشان را، قال اتونی، گفت بیارید نزد من، به اخ لکم من ابیکم، برادر علاتی خود را که از پدر شماست. پرسان امرش که خب شما چند نفر هستین؟ گفت ما ده نفر. خب یازدهم مرکبش را آوردین؟ گفت یک بیادر ما هم سر در موجه هستن. ببینین که ما برای کسی بار را میتیم که او به خود فامیلش ببرد. این گندم را ما برای مردم نمیتیم که سرش تجارت بکنن، و تو در اینجا بیاری ده دانه پانزده دانه شطر را و امرای خود ببری به دیگرها بفروش. ای برای ازی نیست. از این خاطر برد گفت که قال اتونی، گفت بیارید نزد من، بی اخ لکم من ابیکم، و برادرتون که از پدر شماست و از مادر امرایتون جدا هست. الا ترون، آیا نمی بینید؟ انی او فی الکیله، که هران من پوره می دهم پیمانه را، و انا خیر المنزلین، و من بهترین مهمانداری کنندگانم، و انا خیر المنزلین، ما بهترین میمانداری کنندگان هستم، میمان سخت پذیرایی میکنم، شما خو میمانای ما هستین، ما برای تجارت نمیتیم ولی خود شخص باید بیاری. بنان برادرتون را بار دوم امرای ما بیارین. و این لم تأتونی بهی، از این که حق برادرتون ثابت بوده باشد، پس اگر نیارید برادرتون را پیش من، فلا کیل لکم عندی، پس هرگز کیل و پیمانه نباشد شما را نزد من. ولا تقربونی، و دیگه به من نزدیک هم نشوید. به خاطر از اینکه این تهدیداتش که اونا را وادار بکنه که بیارد. شما گفتید که این یازدهم شطر از برادرم است. بنان اگر برادرت را نیاوردی، ثابت میشه که شما برای تجارت میبرین. که با تجارت میبرین دیگه شما را پیش ما هم نبیاید و نه هم برای شما کدام پیمانه ای وجود دارد. اینا فهمیدن باردون که دیگه ممکن نیست با مصر برید، در حالی که به خاطر اثبات صداقت و راستی خود ما باید برادر خود را همراه خود داشته باشیم.